प्राकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे को अभी महाराज कथन था वो बड़ा सुंदर मालूम दिया मेरे मन में तो सुनता रहो सुनते सुनते आपने बंद कर दिया नाम की महिमा तक आकर के समाप्त कर दिया। वास्तव में देखो कि परमात्म तत्व है उसको जानने के लिए संत महात्माओं ने बहुत कृपा की है विशेष कृपा की है। बड़ी कठिन साधना से उन तत्व को प्राप्त किया और उन्होंने ऐसी दया आई उनके हृदय में कि शूरता से सब लोग इस तत्व को समझ ले। ऐसी महान दया उनके हृदय में आई है उसी से ये सत्संग समारोह आरंभ हुआ। जो कोई और मतलब नहीं संतों की केवल दया केवल कृपा। उनके ये भाव नहीं कि मैं कृपा करता हूँ दया करता हूँ लोगों पर उपकार करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं है। स्वाभाविक सबको ये सुख मिले सबको आनंद मिले सब लोग इस आनंद को ले ऐसी कृपा कर संतों ने ये शुरू किया काम। समय पा करके वो विकृत रूप हो जाता है वो और बात है पर मूल में एक संतों की बड़ी भारी कृपा है। सरलता से कैसे प्राप्त हो उन्होंने ये नाम सब की बात बताई। और बातें बहुत सी बातें ऐसी है जो छिपी हुई है पता नहीं है बातों को और महात्माओं को इन बातों का ज्ञान था समझ थी और ये भीतर दया थी स्वाभाविक। जैसे मनुष्य के श्वास लेने की स्वाभाविक इच्छा होती है उसमें कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता श्वास लिए बिना जी नहीं सकते। श्वास से प्राणों का आधार है इस तरह से उनके एक परमात्म तत्व का आधार था उसके बिना सब बोली है बातें संसार की बातें ज्यादा खून देने वाली नहीं। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार का कोई भी विषय है वो हर समय में अच्छा नहीं लगता और भक्त पर ये विचार कहते अभी धर्म नहीं होता तो बड़ा अच्छा था। लूटने वाले आते हैं चोर आते हैं राज्य कर्मचारी आते हैं तो मन में आता कि अभी धन यार नहीं होता तो अच्छा था। ये बात कितनी बढ़िया बताई कि ऐसा होता है परंतु पारमार्थिक बात में ऐसा होता ही नहीं। कोई समय ऐसा आता ही नहीं भी ये पारमार्थिक बातें न हो तो अच्छी है। जो इन तत्वों को नहीं समझते उनको इन बातों का अनुभव नहीं है, पर थोड़ा बहुत समझते हैं तो उनके ये बताओ अनुभव होता है। ऐसे महान आनंद के लिए ये मानव शरीर मिला है। सज्जनों, शरीर ऊंचे ऊंचे बहुत है, देवताओं के शरीर हमारी अपेक्षा बहुत विलक्षण है। हमारे शरीरों से उनको दुर्गंध आती, जैसे मैले से भरा हुआ सूर हो, उस सूर के पास आने से गंदगी आती है, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे हमारे शरीर उन देवताओं को अच्छे नहीं लगते, गंद आती है। तो इतना सुंदर शरीर नहीं है, परंतु इसकी महिमा जितनी है उतनी महिमा देवताओं के शरीर की नहीं है। दुर्लभ हो मानुष होते हैं, मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है, जगह जगह बताया है, महात्माओं की संतों की वाणी में, संस्कृत के ग्रंथों में जगह जगह इसी दुर्लभता बताई है। ऐसा दुर्लभ शरीर मिल जाए तो बड़ी भारी भगवान की कृपा है। कब कई करुणा नर दे ही देत ही बिन हेतु सने ही, इसमें दो कृपा है, दो कृपा। बिना हेतु कृपा करने वाले परमात्मा विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। बिना हेतु कृपा करने वाले स्वभाव कृपा का प्रभाव है, वे कृपा को विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। बड़ा दुर्लभ शरीर है ये, ऐसे शरीर को प्राप्त करके और मनुष्य को अपना कल्याण करना चाहिए। भाइयों बहनों, ये मौका दुर्लभ है, पता नहीं लगता है, जानते नहीं है, इस तरह ख्याल नहीं है। अगर ख्याल करें तो तत्परता से एकदम लग जाए। कोटि तक तुम्हारे स्मरण लिखा है, करोड़ों काम हो तो वे बिगड़ जाए तो बिगड़ जाओ, परंतु भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसी विशेष बात कही है संतों ने, और तत्परता में तत्परता से उस विषय में लग जाओ। संसार के सुख तो बहुत तुच्छ है, पर लोग में सुख होते हैं, स्वर्गारी का सुख है और कई तरह के सुख है। ब्रह्मलोक का सुख सबसे बढ़कर बताया है, पर उससे भी बढ़कर के बताया भगवत संबंधी सुख, वो आनंद है। और आनंद जो बढ़कर के है, ये बताई है बात हम लोगों के लिए, हम लोग सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इस वास्ते हम लोगों को बताया ये। परंतु वो आनंद ऐसे आनंद सुख जैसा सुख नहीं है, बहुत विलक्षण बात है, उसको हम समझ नहीं सकते, ऐसा विलक्षण सुख है। उसके लिए ये मानव शरीर है, तो मानव शरीर में उस परमात्मा में तत्परता से लग जाना है। तो मेरी एक प्रार्थना है, आप बड़े उद्योग करके आए हैं, घर का काम धंधा छोड़ करके सत्संग के लिए आए हैं, तो यहाँ से भगवान नाम का नियम लेकर जावे, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटा हम भजन करेंगे। हरेक भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, भगवान नाम की अपार असीम महिमा है, उस भगवान नाम का जप करेंगे, ऐसा नियम लेकर जावे। सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे कहना है कि तत्परता से भगवान के लग जाए, भगवान में। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, अभी इस तरफ ख्याल नहीं हुआ है, मानव शरीर को भी ऐसा बड़ा नहीं माना है, परंतु ये मानना चाहिए और नाम का नियम लेकर के जप करना चाहिए। इसे में बहुत विलक्षण आनंद इसमें है, और साधन विचित्र विचित्र साधन है, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम भगवान नाम का जप करें, ये कम से कम है, विलक्षण बात है। वो बड़ी विचित्र है। मानव शरीर सफल हो जाए, मनुष्य जन्म लेना है हमारा ठीक सार्थक हो जाए, नहीं तो निरर्थक जा रहा है। सज्जनों भाइयों बहनों, ख्याल करो आप, भगवान में तत्परता से लग जाओ। हम लोगों के लोभ लगा है, दो बातों का लोभ है, दो, एक तो धन संग्रह करना और एक संसार का सुख भोगना। इन दो में उल्टे उल्टे उल्टे उल्टे ये समझ नहीं सकते परमात्मा को। इस वास्ते कहते भक्त नहीं मिलता है। भक्त में करोगे क्या? धन का संग्रह करोगे, भोग भोगोगे, और क्या करोगे? जरा ध्यान देने की बात है। यही तनु कर फल विषय न भाई, शरीर का फल संसार का सुख धरन नहीं है। संसार का विषय सेवन करना शरीर का फल नहीं है, और धन संग्रह करना तो दूर रही बात, परंतु धन के ऊपर ही विचार हो गया है। कोई काम की चीज नहीं है भाइयों बहनों, सोचो आप लोग विशेष ध्यान दो। पैसा काम दे सकता है क्या? अगर पैसों से कुछ हो जाए तो आप जी सकते हो पैसों से? मृत्यु आ जाए तो पैसे बचा सकते हैं काम अगर जो? अगर पैसे मौत से बचा दे तो धनी आदमी मरेगा ही नहीं। पैसों में कुछ ताकत नहीं है, भोगों में भी ताकत नहीं है। आपको ठीक बचा दे की सामर्थ्य इनमें नहीं है, परंतु इस लोभ में लगे हुए हैं। उन भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, काम जरा सोचो। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता राम दया भरत सेत साम, भोग और ईश्वरीय भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, दो में लगे हुए, दो में रात दिन लगे हुए। धन जिसे अधिक हो उसे ले ले, उसे ले ले, उसे ले ले। ये सोचते नहीं हो कि धन कितना साथ देगा, ये सोचते ही नहीं। धन कितनी देर आपके साथ रहेगा और कितना सुख दे सकता है, इस तरफ विचार ही नहीं करते, विचार भी सोचते ही नहीं। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, आदर से प्रार्थना है, स्नेह से कहना है, अपना पर से कहना है। हृदय में सदा विचार करो, भगवान की प्राप्ति इस शरीर से की जा सकती है, वो दो भोगों में संगे लग रहे। जो साधु हो गए, जो विधवा हो गई, संसार के भोगों की तरफ से दूर हो गए, उन लोगों में भी ये चेत नहीं है, तो चेत कब होगा? कब हम सोचेंगे, कब विचार करेंगे इसका? जबरदस्ती पदार्थों के भोगों में और रुपयों के संग्रह में लगे हुए हैं। सच्चे हृदय से उस परमात्मा को नहीं चाहते, सच्ची लगन लग जाए तो उनके सामने भोग और संग्रह कुछ कीमत नहीं रखते। आपका पतन करने के कारण है ये, जो कि आज देह बना रखा है कि भोग भोग लें और रुपये संग्रह कर लें, अधिक रुपये हो जाए। बड़े दुख की बात है, इन बातों के लिए विचार करने से दुख होता है। देह में क्या करते हैं? मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें केवल लगे धनों का धन का संग्रह करना, इकट्ठा हो जाए धन। भाइयों बहनों चेत करो, चेत करो, होश में आओ, होश में। क्या करोगे आप? खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, ये खास चीज है आपके निर्वाह की। इसमें संतोष न करके बहुत संग्रह करना भोग भोगना इसमें लगे है, जरा सोचो विचार कर लो वो दिन कब होगा जिस दिन आप सच्चे हृदय से अपने असली लाभ के लिए आपके विचार होगा। इस बातों का विचार करने से दुख होता है और करे क्या, आप सोचते नहीं। केवल धन का संग्रह करना शुभ होना बस, एतावधि निष्ठा कामों भोग परमा एतावधि निश्चिता, ये आशु संपत्ति है। आशु संपत्ति हो देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आश्री मता, बांधने के लिए आशु संपत्ति है, बांधने के लिए पदार्थ है, उनमें राजी हो रहे, उनमें खुशी हो रहे, उसमें प्रसन्न हो रहे हैं, कितने दुख की बात है। चेत कब होगा, कब विचार करोगे असली कि हमारा कल्याण हो, उद्धार हो। संत महात्मा हो गए, उन लोगों ने अपना काम किया है तो उनके मन में ये नहीं थी बात, वो संग्रह था नहीं। अच्छे संत महात्मा हुए, उनके मन में ये पदार्थों का संग्रह करने भोग भोगने ये बात नहीं थी, तभी वे संत महात्मा हुए। आज हमारे मन में ये दो चीज चली हुई है, भोगों का संग्रह करना या रुपयों का संग्रह करना या भोग भोगना। वे समझ नहीं सकते पारमार्थिक तत्व को, समझ नहीं सकते अब कैसे लगे उसमें। जैसे छोटे बालक है उनके खिलौनों में लगे रहते हैं, वे खिलौना छोड़ करके रुपयों की तरफ जा ही नहीं सकते, ऐसे ही रुपयों में आसक्त होने वाले इस तत्व को समझ ही नहीं सकते। क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, सोचते नहीं है। भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे 84 लाख जोड़ी है उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य बनने पर भी ऐसी तात्विक बात समझने का मौका और भी दुर्लभ आता है। 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिलने पर असली सत्संग की बातें असली लाभ की बातें मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर वो मिल जाए उसी अनुसार से अपने तत्परता से लग जाए, कहना क्या है, निहाल हो जाए। दुर्लभम त्रय में तद्धि दैवानुग्रह हेतुकम, भगवान मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष से। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिल गया, अपने लोगों को मिला हुआ है मनुष्य शरीर, परंतु मेरा कल्याण हो ये बात सच्चे लगन बहुत थोड़े आदमियों के, मनुष्यों में भी थोड़े आदमियों के है ये लगन। और ये लगन लग जाए तो असली बात बताने वाले मनुष्य और दुर्लभ। जैसे 84 लाख जोड़ने में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में अपना कल्याण हो जाए ये शायद दुर्लभ, और ये हो जाए तो वास्तविक उनको तत्व बताने वाले पुरुष मिलते नहीं है, ऐसों का दर्शन होता नहीं है, इधर ख्याल होता नहीं है। बहुत दुर्लभ बात बताई है, इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्वक प्रार्थ रहा है, आदर पूर्वक कह रहा है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लगो, और भगवान में लगने पर भगवत संबंधी बात बहुत सुलभ है। अभी दुर्लभ बात मालूम देती है भोग रही शरीर आश्रिति काल से, पदार्थों का भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, ये जब लगन लगी रहती है तो पारमार्थिक बातें बड़ी कठिन और बड़ी दूर मालूम देती है, परंतु सच्चे हृदय से अगर इसमें लग जाए तो ये कठिन नहीं है, बहुत सुगम है। जरा ध्यान दो, मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर अगर भगवत प्राप्ति की बात कठिन है तो शुभ कहाँ है, विचार करो। मनुष्य शरीर मिलने पर अगर भगवत प्राप्ति बात कठिन है तो सुख कहाँ है, कैसे है? मनुष्य के लिए कठिन नहीं है, परंतु मनुष्य होकर मनुष्य पड़ा खो दिया, केवल भोगों में लग गए, केवल संग्रह करने में लग गए। सच्ची बात कहने में संकोच होता है, साधु हो गए, संसार को छोड़ कर साधु हो गए। साधु हो गए फिर पदार्थों का संग्रह भोग फिर आश्री भाई क्या करते हैं? विचार करो जरा, ये कोई संग्रहणीय बात है? ये क्या मनुष्य के लिए उचित बात है? क्या करेंगे भोगों का, रुपयों का क्या करेंगे? क्यों आवश्यकता पैदा करें? जान जान करके नया नया आविष्कार करते हैं, जिससे रुपये रिजर्व रहे, रुपये की आवश्यकता पड़े, कोई एक की आवश्यकता नहीं है। साधु हो जाए, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में रहने का मकान मिलता है, ऐसे मिलने पर क्या जरूरत रहेगी? जान जान करके रुपयों की आवश्यकता पैदा करना, किधर जाना था, किधर जा रहे हैं? ख्याल करो जरा, भाई बहनों से, संत महात्माओं से एक प्रार्थना है कि आप कर क्या रहे हैं, लोग क्या सीखेंगे आपसे, आप निवृत्ति मार्ग में हो करके और काम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है, ख्याल करते नहीं। मनुष्य शरीर का ये फल है या मनुष्य शरीर में ऐसा होना चाहिए? साधु हो गए, छोड़ दिया सभी, फिर भी वही बात वैसे भी, तो कब चेत होगा, कब विचार कब होगा, कौन सा दिन होगा जिस दिन आप विचार करोगे कि हमारा कल्याण करना चाहिए? वृत्ति हरदम भर धन पैदा हो जाए, इतना संग्रह में अच्छा संग्रह और हो जाए, इतने मकान बन गए और मकान बन जाए, मकान एक और लाभ हो जाए, लोगों में इतनी महिमा होगी फिर महिमा हो जाए, लोग फिर आदर करे, फिर आदर करे, फिर महिमा गावे भाई, क्या कर रहे? क्या मनुष्य शरीर की यही सफलता है? एक सोचें, किस दिन के लिए ये विषय छोड़ रखा है कि वो दिन आएगा तब ये सोचेंगे? भाइयों बहनों, ये अभी समय, अभी अभी मनुष्य ने प्राप्त किया है, अभी ये समय है, चेत करने का, होश में आने का समय है, इसमें आकर लगना चाहिए सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और मौका नहीं है, 84 लाख समुद्र है, 84 लाख जोड़ी जड़ भूत है, वहाँ कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति का अवसर नहीं है। भगवान के संतों की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए एक और बात है, परंतु मौका नहीं है, मौका केवल मनुष्य का है। अरे मनुष्य प्राप्त करके फिर इसी में लगे, अरे मनुष्य में छुट्टी हो गई कि साधु बढ़ गए, विधवा हो गई, छुट हो जरा, अब क्या काम बाकी रह गया आप? जिस काम के लिए भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है, इधर नहीं लग रहे हैं, कब करेंगे बताओ? हमारे को आज अगर सच्चे हृदय से कोई पूछे कि तुम्हारे काम क्या है, किस काम के लिए अटके हुए हो, सच्चे हृदय से भगवान में लगने में देरी होने का कारण क्या है, कौन सा जरूरी काम है जिस काम के लिए आप इनमें देरी कर रहे हैं? सज्जनों, कोई जवाब नहीं है, असली जवाब नहीं है। तो भाइयों से, बहनों से कहना है कि इस रूप विचार करें, मनुष्य ही प्राप्त हुआ है, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, राम राम, राम राम, राम राम, राम। क्या कहें, बात कहने में नहीं आती, कहने में सुनने में नहीं आती, सुनने में समझने में नहीं आती। रुपयों के समान रद्दी चीज कोई चीज नहीं है, और कैसे कहें? इसका संत महात्माओं ने आदर नहीं किया है। पार में पारमार्थिक बातों का जिसने आदर किया है, सबने इस बातों का खुद कोई आदर किया ही नहीं है। रुपया कोई बढ़िया चीज नहीं है, सबसे घटिया चीज है, सबसे रद्दी चीज है जो रुपया है। परंतु समझ नहीं आती है, कब समझेंगे, कब सोचेंगे, कब विचार करेंगे इसका? रद्दी कैसा है महाराज जी? रुपया खुद काम आता ही नहीं, ये रेत खुद काम आती है, कोयला खुद काम आता है, पत्थर टुकड़े खुद काम आते हैं, रुपया खुद क्या काम आते हैं? बताओ, आप बताओ। रुपया से चीज ले सकते हैं, पर सोचिए खुद रुपया क्या काम आता है? रेत हाथ धोने के लिए, कपड़ा मांगने के लिए, वस्तु लोटा मांगने के लिए काम आता है, रुपया खुद काम क्या आता? उत्तर दो इसका, कोई दो। आप सुनने वाले विचार करो, रुपया खुद काम क्या आता? चोर डाकू लाने लगे, राज लाने लगा है, लोग साथ लाने लगे है, माल दुख के दुख के सिवाय और क्या कर पाता? खुद रुपये से क्या करोगे बताओ? रुपया देख करके चीज ले सकते हो, पर रुपया खुद काम आता है क्या? बताओ, कोई बताओ। कंकर पत्थर से भी रद्दी है खुद, इनको देह करके और दूसरी चीज खरीद लेते हो, श्रीलंका नहीं, क्या फायदा होता है? मनुष्य का शरीर जिसके लिए खर्च कर रहे रुपयों के लिए, वो रुपये खुद क्या काम आते? और शरीर निर्वाह बिना रुपयों के अच्छी तरह कुत्तों का होता है, गधों का होता है, सूर का होता है, ऊंट का होता है, जितने पशु है उनका निर्वाह होता है, एक कोड़ी पास में नहीं जीते हैं उम्र भर। भाई लोग ध्यान दें, विचार करें, जिसको नीचे पसंद कर करे, शुक्र कुकर ऊंट खर हड पशु बन में चार तुलसी हल्की भगत बिन, ऐसे ही नरदार, ऐसे ही नरदार, शुक्र कुकर ऊंट खर नीचे पशु है, नीचे शुक्र कुकर फिर ऊंट खर। रुपया खुद काम क्या आता है बताओ? आप इतने बैठे हो सब बताओ। रुपयों से चीज ले लेते हैं, इस वास्ते महत्व बढ़ गया कि सब चीज मिलती है, सब नहीं मिलती। परमात्मा नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते, जो कल्याण करने वाली चीज नहीं मिलती। स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकते हो, वो भी सदुपयोग करने से रुपयों से नहीं मिलती। क्या विचार करो, कोई भाई भाई कोई बहन विचार कर दो, उत्तर दो। रुपया खर्च करने में काम आता है, रुपया खर्च करने में ही काम आता है, खर्च करके भी क्या काम का? आप रुपया इकट्ठा करके रख दिए, बक्सा भर कर रख दिया, एक आदमी ने रद्दी कागज भर करके और बक्सा कर दिया, दोनों में क्या कर्म है? काम में लो तो कर्म होता है, काम में ले तब तो खर्च करे में रुपया काम आएगा, मैं खर्च न करे ना अपने लिए ना दूसरे के लिए तो रुपया क्या काम गए बताओ? कोई बताओ, जिन रुपयों के लिए उम्र उम्र खत्म कर पड़ गया, अरे भाई नई नई आवश्यकता पैदा करे, रुपयों की जरूरत है। प्रायः तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। आप हम जितने आए हैं, इनका प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। रोटी और पानी आपको हमारे को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, जो निर्वाह की चीजें है वे बिल्कुल मिलती है। पशु पक्षी जीते, लाखों की तादाद है जिनकी जाति में खुद का पता नहीं, वे बिना पैसे अच्छी तरह जी रहे हैं। क्या मनुष्य उससे भी रहती है जिसे पैसों की जरूरत है? क्या कहो बताओ? खर्च करने में काम आते हैं, वो खर्च करता तो बड़ा दुर्लभ हो गया। संग्रह करने की रुचि होती है, संग्रह करते चली रहे, वे आदमी समझ नहीं सकते इस तत्व को, कैसे समझेंगे? बाल बच्चे छोटे कंकर और पत्थरों से खेलते हैं, गड्ढा लग रही गड्ढा, वे कंकर पत्थर के सिवाय दूसरी बात को समझ नहीं सकते। ऐसे ही बुद्धि उनकी है, रुपयों के सिवाय समझ नहीं सकते, उन संग्रह करके अधिक संग्रह करना चाहते, अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, क्या फायदा निकलता है उससे? आफत आती है आफत। मैं अभी खोल के हूं तो थोड़ा डर लगता है, आप लोगों से संकोच होता है, ये खराब है, मैं रहा हूं, मेरे को पता है। मिर्च आती थी खूब, एक छतों को सूखती थी, आपने विचार किया रुपया बनाया, रुपये बंद हो गई, मिर्च बंद हो गई, प्रत्यक्ष देख लो आप, प्रत्यक्ष क्या फायदा निकला? अब खुद पैदा करनी पड़ती, मनोबंद आती मैंने, मनोबंद को मामूली नहीं, छतों पर सूखती मैंने देखी है, मेरे देखी हुई बात है। जब आप लगे स्वयं ताना बंद हुआ, ये बात सच्ची है झूठी? आपके निर्वाह की चीजें, आपके आवश्यकता की चीजें स्वतः स्वाभाविक दुनिया मात्र दे रही है बड़े उत्साह से, स्वयं करने लग गए बंद कर रहे, उससे क्या फायदा निकला? चिंता अपने पर हुई, अब फायदा क्या निकला? क्षमा करेंगे, मैं माफी मांगता हूं, परंतु आप विचार करो, आप स्वयं विचार कर करने लगे तो क्या फायदा हुआ? ये आपके भी देखे हुए, हमारे भी देखी हुई बात है, सामने बात है, सब चीजें आती थी, जो सबसे रुकी, लोगों का पुण्य खत्म हुआ, आप लोगों का आराम खत्म हुआ, फायदा क्या निकला? क्या निकला फायदा, आप बताओ? बता नहीं सकते, अपने मन में सोचते होंगे, मेरी बात पूरी लगती होगी, पर स्वयं सोचो हो क्या रहा? अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो चीजों की कमी रहेगी ही नहीं, वस्तुओं की कमी रहेगी नहीं, जबरदस्ती जब वस्तु आवेगी, जबरदस्ती आप साफ लेते बदले लो, ये ले लो, ये स्वीकार कर लो, और स्वयं लोभ लगोगे चीज रुक जाएगी, क्या फायदा देगा? अब चीजों का चिंतन करो, उसे पैदा करो, करो क्यों करो पैदा? भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से तो कितनी उदारता दुनिया में है। हमारे में जितने अवगुण है उन अवगुणों को लोग जानते नहीं, हमारे में जितनी कमियां हैं इस कमियों को नहीं जानते, हमारे में गुण होता है उसे ज्यादा लोग जानते हैं, हमारे में त्याग वैराग कम होना हो उसको तो बड़ी महिमा करते हैं, और खराब खराब बीता हृदय लोगों को पता पता ही नहीं है। हम लाभ क्या उठाते हैं? मनुष्य शरीर कर गए, मनुष्य हो गए साधु, साधु होकर गए फिर क्या करते हैं? क्या साधुता काम करते हैं? अगर सच्चे हृदय से पूछने वाला हो तो जवाब है कोई अपने पास? क्या करते हैं? रात और दिन भजन में लग जाए, आप निहाल हो जाएंगे, दूसरों को निहाल करेंगे, फायदा होगा? अरे आप भोगों में लगे हैं, संग्रह में लगे हैं तो क्या फायदा? क्या फायदा निकला? साधुओं में किसके हम क्या फर्क होगा? काम में ले जब तो ठीक है, काम में नहीं ले तो क्या काम आएगा? अरे काम में लेना क्या, निर्वाह मात्र अपना करना है, निर्वाह मात्र के संबंध प्रबंध बच्चे पाते पूछ ले माताओं को, निर्वाह की चीजों का प्रबंध पहले से है। अब संग्रह का प्रबंध थोड़ा ही भगवान की तरफ से लोग में संग्रह करते है, क्या फायदा क्या निकला, लोगों का फायदा भी क्या निकला बताओ, अलौकिक बात तो दूर रही। नहीं ले पैसों की साथ न रखे तो क्या कमी आती है, क्या कमी आती है बताओ, केवल दुख का संग्रह कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं, ना लोक में फायदा है ना परलोक में फायदा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, एक गृहस्थ में बैठे हुए भाई बहन अगर सच्चे हृदय में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। हाथ काम मुख राम है हृदय सासी भी, हृदय में जो सच्चा भगवान का प्रेम है, हाथ काम मुख राम है हृदय सासी प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम रीत। गृहस्थी हो सत्य गृहस्थ रहते हो सत्य, सच्चा हृदय हे नाथ हे नाथ हे नाथ, क्या कमी रह जाएगी, क्या कमी रहेगी बताओ, निर्वाह की कमी नहीं रह जाएगी। अन्न कपड़ा मकान की कमी नहीं रहेगी, आपके निर्वाह की चीजें बढ़िया मिलेगी, आराम से मिलेगी। हमारे प्राकृत इलाज हुआ सोयाबीन, सोयाबीन धातु एक चीज है, एक अन्न है, वो भगत मकान को मिला नहीं, अब साग आता बहुत होगा। जब हम शिक्षा करते हैं तो मिला नहीं हमारे को, अब आता है बुद्धमोह में हमारी देखी हुई बात है। ये बातें केवल पुस्तकों में हो ऐसी बात नहीं है, पुस्तकों में संत महात्मा ने कही है, परंतु अनुभव में बात आई यही है। हम लोग साधु करो कि पुस्तकों के लिए पैसे नहीं मिलते थे, अब पुस्तकें इतनी पड़ी है जो पढ़ दी छूते, जो आवश्यक हमारे चीज है वे चीजें ज्यादा मिलती है ज्यादा, प्रत्यक्ष बात है, हमारी देखी हुई बातें हैं। जो थोड़ा सा त्याग मेरा हुआ, थोड़ी संग अच्छा हुआ, इतने इतने थोड़ी सी बात है। आप विचार करो, सच्चे हृदय में भगवान में लग जाए तो कितना फायदा होगा, कितनी विलक्षणता होगी। यहाँ खराबी की बात मैंने सुनी है, अकाल पड़ गया तो लोगों को आना जाना शुरू कर दिया, चाहे रुपये शेर हो चाहे रुपये पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट, रामदास की रोट घटते में नटता नहीं, आओ जी दो रामा माया राम की मतदे आड़ी पाल, आए जो ही जान दे परमान रहे खाल। वे भी तो शांति थे साधु समझो तो, आज साधु ब्याह नहीं करते, वे ब्याह किया सब कुछ थे, कितनी विलक्षणता थी। आप विचार कर देखो, आप पढ़े बार उनका विचार कर देखो, ब्याह हुए बाल बच्चों के वाले, हमारे बाल बच्चे भी नहीं है, किस बात से चिंता करे, रामा माया राम की बनते आड़ी पार, ये पार बन लगा, ये तो पैसों के आड़ी आड़ मत लगाओ। यहां से हुक्म हो गया महाराज का, जोधपुर दरबार का हुक्म हो गया कि निकलो यहां महाराज से, तो यहां से जाने लगे, निकलने लगे तो यहां से रवाना हो गए। पूछा महाराज ने कि अपने साथ में कोई चीज तो नहीं ली है, तो माजी ने कहा कि हमारे बाढ़ है बाढ़ ला कट में नहीं लगा, असली बाढ़ ला होता है वो यहां साथ में लगा दिया, एक बार लिया कहते छोड़ो इसको लो मत, अब सच्ची झूठी बताओ, अब फेंक दिया बड़े बेकार, वो भी उतार फेंक दिया। यहां लेने का अपने को अधिकार नहीं है, जब कहा तुम हमारे देश में मत रहो तो इस देश की चीज के लेने का अपने क्या अधिकार, क्यों लेते हो। वे राज पासी घर से घरी जब बीकानेर दरबार ने चातुर्मास कराया जब घर से घरी तो महाराज दयाल जी महाराज ने लिखा कि हमारे जो पहले उम्र था वो बढ़ा है घटा नहीं है। नाम जप करते थे पहले भजन करते थे वो अवगुण हमारे में है बड़ा वो बढ़ा है बढ़ा कमती नहीं हुआ है। क्यों बुलाते हो तुम कमती नहीं हुआ हमारा क्यों बुलाते हो गर्व क्यों बुलाते ये तो बीती हुई बातें है अपनी। क्या उस दिन में क्या विचार था आज क्या विचार है। गृहस्थ आश्रम गृहस्थ रहते हुए बाल बच्चे रहते हुए स्त्रियां रहते हुए पुरुषों में रहते हुए गृहस्थ रहते हुए दयाल जी महाराज ने कहा महाराज रुपये पड़े हैं धन पड़ा हुआ है जमीन में कि अपने नहीं लेना है अपने नहीं लेना बिल्कुल नहीं। कितने भजन नहीं थे कैसे थे उनमें ना कहते नहीं अपने जरूरत नहीं क्या करेंगे अपने क्या करेंगे। गृहस्थाश्रम रहते हुए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो कभी किसी बात की किंचित मात्र भी रहेगी नहीं। और आप संग्रह करके और धनी नहीं बन सकते और कुछ भी न रखेंगे महान धनी बन सकते। मन सच्चे हृदय में भगवान से लग जाए परमात्मा से लग जाए प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष आप करके अनुभव कर देख लो माई हो भाई हो कोई हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कितनी विलक्षणता है। प्रत्यक्ष लाभ के बाद हमारे लिए लाभ की बात औरों के लिए लाभ की बात दुनिया के लिए लाभ की बात पर सोचते ही नहीं विचार ही नहीं करते। पापों में लगे महान पाप परिवार नियोजन जैसा पाप उस पाप में लगे लग जा रहे महान पाप है महान हत्या में महान महान दुर्गुणों में लगे हुए हैं। कभी ऐसी सुनी है बात संतति निरोध कर देना कभी सुनी शास्त्रों में इतिहास में आइएगा आप बताओ आप बहुत पढ़े लिखे हो समझदार हो पढ़े हुए पुस्तकों में कहीं आई है क्या क्या दशा हो रही हमारी कितने नीचे उतर गए नीचे गर्भपात करते गर्भपात जान जान कर गर्भपात करते कितना घोर भयंकर पाप कर रहे हैं। ये फायदा क्या निकलेगा सिवाय नुकसान के फायदा कोई सही नहीं है। बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी अन्याय है बड़ा भारी अत्याचार है बड़ा दुराचार है फायदा क्या निकला बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऊंधी बात ही अच्छी दिखती है बिना शिकादे विपरीत बुद्धि स्वयं सोचो ये विचार देखो विचार करके देखो आज क्या दिशा हो रही है क्यों लोभ करें। आप संत हो आप आचार्य हो स्थानधारी हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। करोगे चिंता चिंता बढ़ती जाएगी चीजें घटती जाएगी और चिंता बढ़ती जाएगी दुख बढ़ता जाएगा मिटेगा नहीं। अरे आप परवाह नहीं रखो दुख नजीक नहीं आ सकता ताकत नहीं दुख की नजीक आ जाए। यहाँ खड़ा पे गए मैंने तो भी बात सुनी है सबको अनाज देना वो पाना छोटा है तो मैंने जी महाराज को खोद करके उसको मोटा बना रहे हैं हाथ के लग गई कैसे लगी बेलगा याद है ये बीती हुई बात है। यहाँ इस स्थान की स्थानदारी उनके मन में क्या है कि लोगों को कम ना मिले खोद करके बड़ा करने तो अनाज ज्यादा जाएगा। आज क्या दशा होती है दान पुण्य करने में दशा क्या होती है कि कम लगे कहीं मा तो वाह वाह हो जाए कम लगे फायदा क्या होगा हमारे फायदा क्या दुनिया का फायदा क्या। त्याग से सबके फायदा दुनिया पर भी कितना असर है इतने इतने लोग इकट्ठे हो जाए ये कोई न कोई कारण है ही नहीं। यहाँ अच्छे संत हुए हैं और कारण आप बताओ कोई अच्छे महात्माओं के भजन का कारण है और कोई कारण बताओ त्याग का कारण है और कोई कारण है। कृष्ण रहते हुए ये बाड़ी इन मेड़ी में काम करने वाले साधु माँ कहते हैं तुम्हारा तो मना किया रामदास जी महाराज है कहना साधु काम नहीं काम करे साधु तुम भजन करो। जिनको गुरु मान करके भजन करते हैं वे काम करने लगे तो उनको मैं कहना इनको काम मत करो सच्ची झूठी तुम भजन करो परवाह नहीं काम कमाएंगे। खेत में काम करने वाले मना करते महाराज खुद हमारे आज हम चाहते हैं कि काम करने आया भाई क्यों दरिद्रता हुई है लोकता घर की है इस बात दास्ता हुई है अगर न रखे तो क्या कुछ नुकसान होगा हमारा। अब गहरा विचार करो भाइयों से बहनों से कहना है गहरा विचार करो भगवान की तरफ आप लग जाओ देखो छाया बोलती है छाया छाया की तरफ मुख करके दौड़ो तो छाया पकड़ में आवेगी नहीं कितने जोर से कूद जाओगे तो छाया पकड़ में नहीं आवेगी या छाया को पीठ दोगे तो लपी दौड़ती नहीं आवेगी। छाया को पीठ दे करके प्रकाश की तरफ बोलो तो छाया पीछे दौड़ती चली आवेगी और पकड़ने के लिए जाओ तो पकड़ में आवेगी नहीं ऐसे ये माया है इसको पकड़ने के लिए जाओगे पकड़ में आवेगी नहीं अरे छोड़कर चलो तो पीछे दौड़ती चली आवेगी। प्रकाश की तरफ चलो सच्ची बात तो ये है और वो सोचो कि कब विचार करोगे ऐसा जिसमें लोभ नहीं हो धन का संग्रह के विचार नहीं हो ऐसा विचार करके कब करोगे कौन सा दिन होगा जिस दिन ऐसा विचार करोगे फिर भजन करेंगे भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से वो आज कब नहीं है। पहले जमाने में भजन का त्याग का महात्म था आज उससे ज्यादा है महात्म ज्यादा कलयुग में भगवान के नाम की त्याग की महिमा बड़ी है घटी नहीं है। सब चीजें आती है सत्य आती है पदार्थ आते हैं जबरदस्ती चेला बने हुए काम करना काम मत करता। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब काम सिद्ध होंगे सब काम सिद्ध होंगे। सबसे हृदय चीज के ऊपर महत्व की बात होगी आप भी कहते हो तो मेरे सामने आप कह सकते हो नहीं कहते हो आप कृपा करके बोलते नहीं हो नहीं तो रुपयों से चीज रुपयों से जो मिलती है रुपयों के बिना कैसे मिलेगी कह सकते हो आप परंतु रुपयों से चीज मिलेगी थोड़ी और बिना रुपये मिलेगी ज्यादा बात है ये मन समझ आती नहीं अगर आती नहीं दृष्टि जावे जब भगवान की तरफ जावे तो भगवान की बात बिल्कुल समझ में आवेगी और उससे विपरीत होकर वृद्धि जावेगी तो विपरीत ही बात ही पैदा होगी अच्छी बात कैसे बदलेगी। यहाँ दिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी ऐसा जागृति भूतानी सा निशा पश्चतो मुने पश्चत देकर उनको देखता सब भगवान में लगे हुए भगवान में दिन दिखता है दुनिया में रात दिखती है वह दुनिया में रात दिखती है दुनिया की तरफ जावे तो जान नहीं सकते उस बातों को। ये सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में तो सामने बात आती है सामने प्रत्यक्ष बिल्कुल बात सच्ची है। स्थानदारी होते हुए गृह होते हुए बाल बच्चों वाले होते हुए कितना विरक्त कैसे कैसे बैरागी कैसे त्याग उन्हें वाणी देखो महात्मा की वाणी देखो दयाल जी महाराज की वाणी देखो कितने विचित्र थे कृपा करके करुणा सागर कहा तो कितना विलक्षण बनाया है। दूसरे वेग के साधु भी करुणा सागर पढ़ते ये संत थे ना दिलीप जी गुलाबदास जी करुणा सागर का प्रसार करते थे करुणा सागर पढ़ो करुणा सागर पाठ करो दयाल जी महाराज के संत आप देखे नहीं थे रामदास जी है दयाल जी महाराज के परंपरा में साधु नहीं थे वे साधु भी कर्णा सागर पढ़ो और प्रचार करते थे। वे साधु क्या थे? ग्रीष्मी पंत हृदय में भगवान की तरफ आदर था। वो आदर संसार के पदार्थों का नहीं था, भोगों का नहीं था। यहां से निकाला दिया तू कि महाराज की दी हुई छड़ी और वाणी का घुटला ये लिया। श्री रामदास जी महाराज ने कहा सच्ची झूठी, बस और कोई जरूरत नहीं है जी, छोड़ दे सब सर में। अब आज छोड़कर आप चले जाओ, सब कुछ रहते वो सब छोड़ करके चल दिए। बागला ले लिया शास्त्र में बांध लिया, शास्त्र में दिखे नहीं तो बड़े फेंक दिया, बड़े में फेंक दिया। हम चीज नहीं ले रही विरुद्ध होते हुए क्या विलक्षता थी, जिसका प्रभाव है आज भी लोग इतने उठा आते हैं। वो भजन का प्रभाव, वो त्याग का प्रभाव, जिस प्रभाव का आज हम लोग अंजसु ले रहे हैं, प्रत्यक्ष बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये परिवार नियोजनी बात है, बहुत खराब है। भाई लोगों से बहनों से कहना है ये बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। महान अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, मामूली अनर्थ नहीं है ये परिवार नियोजन का। 5, 7, 10, 15, 20 बालक होने दो, भगवान जितना देवे जितने दे दो, आपके हाथ की बात नहीं है। रोग देते हो, दुष्कर्म करते हो, हाथ की बात है, और हाथ की बात नहीं है। कई माताओं बहने विचार करती है संतान नहीं है उनके, मेरे सामने बात आती है भैया हमारे में शक्ति नहीं है, हम बेटा दे दें किसी को, हमारे में ताकत नहीं है। ऐसे परिवार नियोजन कर रहे हो, बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। सरकार कहती है किसानों को कि परिवार नियोजन नहीं कराओगे तुम्हारे खेत बढ़ जाएंगे, तुम्हारे बेटों में 100 बीघा जमीन है। अनाज अनाज पैदा ज्यादा होगी, खेत बढ़ जाएंगे, सही, मगर अनाज पैदा होगा ही नहीं। 40 लाख टन आप हम देख रहे हैं, 40 लाख टन एक बंदरगाह से चावल भेज रहे हैं, बढ़िया 1,44,00,000 टन होता है 1 27 मण का, 27 मण का 1 टन, 40 लाख टन यहाँ से अनाज भेज रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें खाओगे क्या। जब अंदा कमती आप जनता, उस समय बाहर से अनाज आया था, क्यों खाए हम लोगों ने देखे रद्दी के ऊँ थे, ऐसे ऊँ थे नहीं। आज बढ़िया से बढ़िया चावल, बढ़िया से बढ़िया फल, बढ़िया से बढ़िया साग विदेशों में जा रहा है, हजारों लाखों मन का करोड़ों मन का तैर रहे खाओ क्या। आप हम देख रहा है तो मन में 40 लाख टन, 1 टन होता है 27 मण का, 40 लाख टन बढ़िया चावल विदेशों जा रहा है, जनता बड़ी है तब जनता अनाज बड़ा है, हम जनता को घटा रहे हैं, दशा क्या होगी। ये मानते हैं नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे, समझ जानते नहीं। ऐसी भीतर भरगी बात, महान पाप की, महान दोष की, गर्भ गिराने की बात, गर्भ गिरा दो, गर्भ गिराओ, गर्भ गिराओ, हृदय में बैठ की बात, पाप करने की बात कलयुग में जल्दी बैठती, पाप से दूर होगी बात बैठती नहीं। अंतकरण मेला होता है, मेले अंतकरण मेली बात ही बढ़िया दिखती है। चोरों का सरदार होता है, चोरों का सरदार वो साहूकार होता है, चोरों का सरदार साहूकार होता है क्या, वह चोरी वाली बात ऊंधी बात ही बैठती ज्यादा, सच्ची बात बैठती नहीं। हम कहते हैं जोर से तो सुनते ही नहीं, बर्बाद नहीं करते हैं। कब सोचोगे, कब विचार करोगे, ये सच्चा विचार कब होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परिवार नियोजन मत करो, कर्म विचार मत करो, इससे बड़ा भारी हानि है। हिंदू समाज की बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी। हम तो मर जाएंगे पर आप देखोगे तमाशा। मुसलमान का आज वोट का जमाना है और संख्या कितनी है, स्वराज हुआ उस समय मुसलमानों की संख्या कितनी थी और हिंदुओं की संख्या कितनी थी, कितनी बड़ी है। 60-60 लड़के एक एक मुसलमान के, 60 लड़के आप एक दो तीन चार पांच दोगे बस, ज्यादा दो 10-12 लड़के किसी के गए। प्रकृति विरुद्ध है, प्रकृति में ये हमारे बहन जी के एक दो बच्चे होते थे जिसमें 10-10, 12-12 बच्चे एक साथ में। प्रकृति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, सब सब आपके व्यवहार में विरुद्ध है। बहुत हानिकारक है चीज परिवार नियोजन कर, बहुत खराब चीज है, पर आप लोग मानते रहे। यूं तो सोचो कि सरकार प्रचार करता है, मैं प्रचार करता हूं, सरकार तो कर दे पैसों की, मेरी वर्जी कर दे क्या पैसों की, तो मेरी बात नहीं मानेंगे, सरकारी बात मानेंगे, ऊंधी बात मानोगे, अच्छी बात मानेंगे नहीं। यूं सोच जा तो सोचो तो सही, आप परिवार नियोजन नहीं करोगे तो हमारे नहीं, आप नहीं करोगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा, और करोगे तो हमारे क्या नुकसान हो जाएगा। हम पाप से बचने के लिए कहते हैं, आप पाप से बचो और आपको कुटुंब नष्ट होगा, कुटुंब बहना बेटे ऐसा ले जाएंगे मुसलमान, मंदिर आपके तोड़ेंगे, कुछ लोग चलाएंगे, बहनों ले जाएंगे। ये दशा हो गई, शुरू हो गई है, ये अपनी स्त्रियों को ले जाने वाली दशा शुरू हो गई है। जब बढ़ेगा तब क्या दशा होगी, पर मानते हो नहीं, आप विचार नहीं करते हो, कब सोचोगे। अनाज कहते अनाज क्या खाओगे, एक कितनी बात है, 40 लाख टन बड़े बड़े जहाज भर रहे हैं, बड़े बड़े जहाज, ये तो देख रहा है। अपने सामने जो जहाज था वो इंडोनेशिया जाने वाला था, अपने सामने जो जहाज था जिसमें वो अनाज लदा जा रहा था वो इंडोनेशिया देश है, वहाँ जा रहा था, वहाँ के आदमी से बातचीत हुई, बाकी हम इंडोनेशिया जाएंगे। 40 लाख टन चावल बढ़िया वो लिए थे मैं लाए नहीं, मैं देखा था, अब तो हम देख रहे हैं। अरे बात ये कहते क्या खाओगे, क्या खेत बिक जाएगी, खेती नहीं जाएगी। आज खेत में मजदूर करते थे, पुरानी बात तो चलिए 1 टका 2 पैसे बनते, 2 पैसे हमारे सामने मिलते थे, 8 आना 12 आना 1 रुपया मजदूरी का, जिसके 50-60-70-70 रुपये एक दिन के, 100 रुपया रोजाना, अरे क्या खाएंगे, मजदूरी के 100 रुपया एक आदमी का, क्या घर वाले भूखे मरेंगे, रुपया शेयर होगी तो भूखे हो गए, जब क्या जाता है भूखा मरोगे। 100-100 रुपया एक दिन का, एक दिन का हमको 100 रुपया, एक आदमी कमाने वाला था, 10-15 आदमी खाने वाला, 100 कम हो जाएगा। जैसे ये क्या खाएंगे, खेत नहीं रहेगा, सब बिक जाएगा। दशा देखो तो सही, आप पहले थोड़ी संख्या थी तो बाहर से अन्न आया था, अब ज्यादा संख्या हुई तो बाहर अन्न जा रहा है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 1 मार्च 1999 को रात्रि रामधाम खेड़ापा में हुआ।